zabawkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy nie kończą sprawy pirata drogowego, który pędził niemal 400 km na godzinę. Decyzję o umorzeniu śledztwa sprawdzi prokuratura okręgowa. W Sejmie szykuje się kolejna odsłona sporu o budownictwo społeczne. Senat usunął poprawki, które wprowadziły Polska 2050, Konfederacja i PiS. Trzy niedźwiedzie z Bieszczad, które ciągnęło do cywilizacji, nie zostaną odstrzelone. Jest konkretny plan, jak sobie z nimi poradzić. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zbada w ramach nadzoru postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko kierowcy, który pędził niemal 400 km na godzinę po S79 w rejonie Warszawy. Śledczy rejonowi uznali, że mężczyzna nie popełnił przestępstwa, a wykroczenie. Reakcja Prokuratury Okręgowej jest, jak napisano w komunikacie, spowodowana zainteresowaniem społecznym. Jolanta Turkowska przypomni tę sprawę. 33-letni kierowca, który opublikował w sieci nagranie z nocnej eskapady trasą szybkiego ruchu przebiegającą częściowo przez obrzeża stolicy, został przesłuchany przez prokuratorów, a ci, jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, umorzyli sprawę w kierunku popełnienia przestępstwa drogowego. Na prędkościomierzu znajdowała się nakładka, która miała wskazywać, że prędkość maksymalna osiągana przez ten samochód to nawet 400 km na godzinę, podczas gdy warunki fabryczne to maksymalnie 330 km na godzinę. Prokuratorzy nie znaleźli podstaw, aby postawić kierowcy zarzut popełnienia przestępstwa drogowego. Zdaniem śledczych zachowanie kierującego nie wskazywało na sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Szykuje się kolejna odsłona sporu o budownictwo społeczne. Wczoraj Senat usunął z ustawy poprawki, które wcześniej wbrew stanowisku rządu przeforsowała Polska 2050 dzięki poparciu PiS i Konfederacji. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Nasz reporter Michał Fabisiak sprawdził, jak mogą potoczyć się jej losy. Lewica, PSL i Koalicja Obywatelska mówią, że to dobra ustawa, ale w brzmieniu chwalonym przez Senat, a więc bez norm parkingowych, z 25-letnim prawem do wykupu mieszkania i 15-procentową partycypacją najemców. Senator KO Krzysztof Kwiatkowski wierzy, że tym razem tak uzna też Polska 2050. Nie będą stawiać się w niezręcznej sytuacji, głosując wspólnie na przykład z posłami PiS-u. A to za sprawą Polski 2050 do Senatu ustawa trafiła z prawem wykupu po 15 latach oraz minimalnym współczynnikiem miejsc parkingowych. Barbara Okuła zapowiada, że jej klub będzie bronił tych rozwiązań w Sejmie. Będziemy na pewno o to walczyć, żeby te poprawki były odrzucone, bo uważamy, że robimy to dla ludzi. Jeśli PiS i Konfederacja też nie zmienią zdania, to ustawa trafi do prezydenta w innym brzmieniu niż proponował rząd. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Ruszy program monitoringu i ochrony niedźwiedzia brunatnego. Nie będzie odstrzału trzech osobników z Bieszczad, które podchodziły blisko zabudowań i stwarzały zagrożenie dla ludzi. Gmina Cisna zwróciła się do Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie na odstrzał zwierząt. Wójt gminy Dariusz Wetchacz teraz mówi, że wprowadzone zostaną inne rozwiązania. Najważniejsza rzecz, jaka właśnie została nam zaproponowana, to grupa interwencyjna. W sposób profesjonalny, tak jak w Tatrzańskim Parku Narodowym, mogłaby się zajmować tym naszym problemem, który mamy tutaj lokalnie, na terenie całych Bieszczad, bo teren Bieszczad jest zdecydowanie dużo większy niż teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponadto dyrekcja TPN-u obiecała pomoc w założeniu nadajników GPS najbardziej kłopotliwym niedźwiedziom. Jak je zaobrożujemy, to po prostu będziemy mieli pełny monitoring, w którym miejscu są, kiedy ewentualnie zbliżają się do siedzib ludzkich. Także organizacja WWF przekazała gminie Cisna kilka specjalnych pojemników na śmieci, do których niedźwiedzie nie mogą się dobrać. Pojawią się one w miejscach odwiedzanych przez turystów. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział po spotkaniu z prezydentem Rumunii Nikuszorem Danem, że wątpi, aby Ukraina weszła do Unii Europejskiej przed rokiem 2034. Dodał, że w tej chwili absolutnym priorytetem jest zakończenie rosyjskiej wojny. Kanclerz tłumaczył, że akcesja Ukrainy kolidowałaby ze średnioterminowymi planami finansowymi Unii. linii, które obejmują okres do 2034 roku. Poza tym dodał, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby zakończyć wojnę. A wtedy będziemy rozmawiać o odbudowie Ukrainy, ale to zajmie kilka lat, stwierdził. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w lutym w Kijowie, że Ukraina będzie mogła wejść do wspólnoty przed rokiem 2030, jeśli będzie kontynuowała reformy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Rozpoczął się nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszych meczach doszło już do dwóch sensacji. Mistrz Polski Lech Poznań przegrał z Krakowem 1-4, a Beniaminek Brukbet Termalika Nieciecza pokonał w Białymstoku Jagiellonię 4-0. Po meczu niepocieszony był bramkarz Jagi Sławomir Abramowicz. Co tu dużo mówić, tutaj nie da się, nie możemy się z tego wybronić. No, nie możemy przegrywać z Beniaminkiem 4-0 z całym szacunkiem do drużyny Termaliki. Zasługiwano to zwycięstwo, zdecydowanie, bo my mam wrażenie troszeczkę przeszliśmy obok tego meczu. Nie wiem do końca, co jest tego powodem, ale mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i to się już nie powtórzy nigdy. Jutro kolejne mecze w pierwszej kolejce. Widzew Łódź zagra z Zagłębiem Lubin, Wisła Płock z Koroną Kielce, a GKS Katowice z Rakowem Częstochowa. Zostajemy przy piłce. Hiszpanki pokonały Szwajcarki skromnie 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, a to oznacza, że zagrają w półfinale. Rywalkami Hiszpanek będą Francuzki lub Niemki. Ich mecz jutro o 21:00. Alicja Sielska została w norweskim Bergen lekkoatletyczną mistrzynią Europy do lat 23 w biegu na 100 metrów przez płotki. Jej czas to 12:91. Przyjechałam tutaj po złoty medal, mam ten złoty medal, mogę w końcu odetchnąć, cieszyć się tym medalem. Tak, ojejku, najlepszy prezent na urodziny, jaki mogłam sobie sprawić, najlepsza nagroda po Krakowie. Co tu więcej mówić? Brak mi słów. Druga z Polek, Natalia Szczęsna, była czwarta. To pierwszy medal dla Polski w Bergen. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. W nocy na północnym wschodzie i południu Polski możliwe burze z ulewami. Na termometrach będzie od 9 stopni na Podhalu, przez 15 na zachodzie, do 16-17 nad morzem. W ciągu dnia przelotne opady deszczu na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum również burze. Na północnym wschodzie lokalnie ulewy. Na termometrach będzie przeważnie od 22 do 25 stopni. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Fingerprints all over me, yeah. Jak pięknie wymawia to Brett Anderson, Criminal Ways. To jest nagranie, którego nie ma, ale u nas jest. Nagranie z nowej płyty grupy Suede, Antidepressants, która pokaże się dopiero we wrześniu, a my w Trójce gramy już ją teraz. Chowamy się za naszym trikowym samochodem z Bartoszem Tełewiakiem, bo grupa Immortalin postanowiła przedłużyć swój występ, tak? I tam jeszcze dają czadu. Chciałem cię zapytać przede wszystkim o to, czy pierwszym odetchnięciem z ulgą było to, że pogoda się kompletnie nie sprawdziła, jeśli chodzi o prognozę? Absolutnie tak. To my właściwie jak na szpilkach obserwowaliśmy prognozy i całe szczęście pogoda była dla nas łaskawa, ale łaskawa od dzisiejszego popołudnia, bo teraz możemy się cieszyć tą przestrzenią krośnieńskiego lotniska i tymi decybelami, które się tutaj rozchodzą, bo jeszcze wczoraj niestety mieliśmy ściany deszczu na Podkarpaciu. Chciałem się zapytać taką rzecz. To jest tylko moja teoria, taka mentalna, ale być może mam rację. Jeżeli organizuje się festiwal, będąc samemu wykształconym muzykiem i znając jakby tą całą historię od drugiej strony, ten festiwal jest inny. Nie wiem, przykładem jest to, jak swój festiwal robi Artur Rojek. Tak mi się wydaje, że to jest jakaś bardzo ważna rzecz, ponieważ wiesz więcej, niż gdybyś był tylko słuchaczem. Wiesz coś zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że wam też w zasadzie udaje się, bo to 10. edycja, robić coś, co udało się Arturowi, czyli że na festiwal przyjeżdża się nie do końca sprawdzając line-up, bo wiadomo, że będzie okej. Że to jest festiwal dość autorski, który gwarantuje pewne rzeczy, pewien poziom. I wiadomo, że w przypadku waszego festiwalu, który nie ma tego line-upu rozbudowanego do kilkudziesięciu wykonawców, trudno tego nie sprawdzić, ale to jest pewnego rodzaju brand. Tak chyba wymarzyliście sobie. Tak, absolutnie. Od początku, jak budowaliśmy festiwal, to ja bazowałem też jak gdyby na tym to, co czuję dobrze, a miałem wspaniałych muzycznych przyjaciół. Jutro Adam Bałdych, Kali Sal. To byli ludzie, z którymi jak gdyby ja spędzałem czas, dojrzewałem też, słuchałem z nimi muzyki, oni podpowiadali mi pewne rzeczy i do tej pory tak naprawdę ja bardzo dużo korzystam na tych muzycznych znajomościach, bo czasami przychodzą do mnie jakieś olśnienia zupełnie z boku, jak na przykład Immortal Onion w tym roku. Tak samo to nie była muzyka, którą ja na co dzień słucham, tylko to była muzyka, która powstała z inspirujących rozmów wieczornych z kolegami muzykami, bo to są tak ciekawe rzeczy, ale też trudne, że one niestety nie trafiają do mainstreamu, a nam się marzy, żeby jednak ta publiczność, która tu się pojawia, dosyć szeroka, żeby miała styczność też z muzyką, która do nich nie trafi po prostu wprost gdzieś. Czyli to jest coś, co nazywa się mądrze walorem edukacyjnym koncertów czy festiwali. Natomiast mówię cały czas w liczbie mnogiej, bo przecież razem z nią tworzycie ten festiwal. Z waszej strony to jest pewna odwaga, bo zdarza wam się godzić na tym festiwalu rzeczy, które normalnie myślę obok siebie by się nie pojawiły. Tak, to ja pamiętam jeszcze, jak chodziłem na koncerty do NOSPR-u, będąc studentem, że tam często te utwory najbardziej kontrowersyjne pojawiały się pod koniec pierwszej części koncertu, a w drugiej części koncertu były hity. Tak to było programowane. I czasami u nas też tak jest, że my dajemy coś, co jest takim przedsmakiem muzyki zupełnie dostępnej w pierwszej części, a później się pojawia coś, co jest na granicy eksperymentu. I no, oczywiście są tacy, którym się to nie spodoba, ale myślę, że po prostu trafimy do ludzi, którzy normalnie by się nigdy nie pojawili na takim koncercie. Sami z siebie, bo po prostu może by się nie odważyli. Muszę cię niestety rozczarować, że ten patent to jest patent trochę stary jak świat, bo wielu wykonawców robi tak, że jak nagra nową płytę, której koncertowo nie jest do końca jeszcze pewien, to grają w pierwszej części, a potem już gra, to jest hit na końcu. No. No tak, to jest chwyt psychologiczny, tak, dokładnie. Ale jeżeli skuteczny, to tylko o to chodzi. Powiedz, czy ten festiwal u was w głowach, bo my obserwujemy to z zewnątrz oczywiście, wiadomo, że zawsze jest trochę wykładnią dostępności, ekonomii, wielu rzeczy, na które no nie macie do końca wpływu i nie jest to nigdy w 100% festiwal marzeń. Ale czy w waszych głowach on w jakiś sposób ewoluuje i gdzieś zmierza? Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest wypadkowa wielu rzeczy, bo to jest tak, że ten line-up, który się tworzy, czasami się w zupełnie magiczny sposób układa pod nasze marzenia, pod to, co my słuchamy na co dzień w płytotece. a czasami musi się wywrócić zupełnie do góry nogami. I w tym roku tak samo mieliśmy różne perturbacje przy organizacji, ale docelowo wylądowaliśmy w takim klimacie, zmierzaliśmy w stronę bardziej już takiej muzyki przystępnej, ale z powrotem skręciliśmy do czegoś bardziej introwertycznego. Mówię o tym koncercie Łemkowskie Echa. Czemuś, co jest bardzo nam bliskie, co jest tak naprawdę trochę taką dyskusją muzyki z przestrzenią, bo to wnętrze hangaru też trochę to prowokuje. Ono doradzi sobie z muzyką elektroniczną, ale jednak ta muzyka akustyczna, która się roznosi, ona jest jak gdyby takim dodatkowym walorem. I my chyba podświadomie w ten sposób, w tę stronę podążamy po prostu. Akurat ten projekt, o tym rozmawiałem też dzisiaj z Natalią, to też się nam ładnie wpisuje w pewną lokalność, którą ja tutaj zauważyłem w sklepach spożywczych. Duma z lokalnych produktów, prawda? Ta łemkowska historia to też jest, no nie jest to drugi koniec Polski, prawda? Nie, absolutnie. Nie, to jest... Absolutnie. To jest właśnie coś bliskiego i coś, co nawet jak teraz tak tutaj stoimy na lotnisku, to przypomina mi się, kiedy jeszcze słońce było nad nami. Patrzyłem w kierunku Góry Cergowej i ten początek pojawiania się tej panoramy bieszczadzkiej, on zawsze był nam bliski, a do tej pory ta muzyka nie pojawiła się u nas. I w tym roku, kiedy tworzyliśmy line-up, to tak się zastanawialiśmy, może powinniśmy trochę do tych korzeni nawiązać i dać tutaj jak gdyby kogoś, kto faktycznie jest związany z tą kulturą, z tą ziemią, też osobiście, bo przecież Kari jest z pochodzenia łemkowskiego. No i jeszcze jedna rzecz, nawet jeżeli jest to zabieg, który, ja wiem, że zrobiliście go z bardzo dobrych powodów, ale on tak przy okazji jest też takim zabiegiem, jak to układanie koncertu, o którym mówiliśmy przed chwilą, że artystów z najwyższej półki, takich jak, nie wiem, Kurt Elling na przykład, łatwiej jest czasem namówić na nieoczywistą rzecz w hangarze, niż kolejny spęd na stadionie, prawda? Absolutnie. Tak. To znaczy ta lokalizacja, którą my gdzieś tam, która wędruje po świecie w zdjęciach, to jest taki trochę wabi, bo często jest tak, że faktycznie, że artyści światowej klasy, oni grają już wszędzie i są w pewnym sensie nasyceni pewnymi lokalizacjami, ale przypomina mi się też koncert Kronos Quartet tutaj, gdzie oni powiedzieli wprost, że no zdarzyło im się grać na lotniskowcu, ale w hangarze lotniczym jeszcze nie. To nas dosyć zaskoczyło, ale też było dla nas jakimś rodzajem takiej klapki otwierającej w głowie jak gdyby pewną przestrzeń do, później też do negocjacji i do mówienia, że jesteśmy małym festiwalem, ale mamy wielkie serce i też chcemy jakby pokazywać ludziom, że może się z tobą stykać też ta kultura, twórczość lokalna prawie, że z czymś, co jest no, takim papierkiem lakmusowym świata jazzu, tak jak w przypadku Kurta Ellinga. Prawdziwi artyści, tacy, którzy już mogą marudzić i mają do tego prawo, z reguły nie marudzą. Absolutnie się zgadzam. Czego wam życzę? Niech to będą życzenia na kolejne edycje festiwalu. Dziękuję bardzo za rozmowę. To z całą pewnością będzie płyta, którą będziemy, podsumowując rok 2025, wspominać często. Ja jestem tego akurat pewien. Zespół Wet Leg. Rozmowa z szefem muzycznym Young Arts Festival nasunęła mi, bo wspomnialiśmy Artura Rojka, nagranie, które noszę ze sobą i noszę, żeby zagrać w liście osobistej, bo znalazłem winylowego singla. I może to jest właśnie ten moment. Kto to pamięta? Dom Nauki Wrażeń. Leny Valentino. Linki Yellow Jackets. Jutro na finał Young Arts Festival. Bob Mincer, amerykański saksofonista z grupy Yellow Jackets, tak powiedział nam o swojej współpracy z Kurtem Ellingiem. I've known Kurt Elling for 30 years and we've done numerous projects together. He's a phenomenal musician, an amazing poet and a powerful entertainer, and to put him with the Yellow Jackets is a win-win. It's very powerful and something that is very special to us, and I think it will be special to you as well. Na pewno jutro zachwycicie się tym, czym my się zachwycamy. Znam Kurta Ellinga od ponad 30 lat. To wspaniały muzyk, wspaniały poeta i takie zwierzę sceniczne, które potrafi fantastycznie zachwycać publiczność. Usłyszymy się jutro. A w repertuarze będzie muzyka Weather Report, do której dopisano teksty, przearanżowano i nabrała zupełnie innego, unikatowego wymiaru. We'll be right back. Hello, Bob Mincer. July 19, the Young Arts Festival in Krosno. Be there or be square. It'll be the Yellow Jackets with the fantastic Kurt Elling. Hope to see you. We'll be right back. cudu, który Markus Miller napisał dla Milesa Davisa. Markus Miller będzie grał koncert na festiwalu jazzowym w Krakowie w przyszłą, nie najbliższą, jutrzejszą sobotę. Lista osobista za tydzień właśnie z Krakowa. Mamy nadzieję, choć jego przylot do Krakowa nie jest jeszcze potwierdzony i od tego wszystko zależy, że Markus Miller, którym spotkałem się niejednokrotnie, odwiedzi listę osobistą w przyszły piątek. Jest też szansa, że gościem listy będzie John Scofield. Człowiek, który grał z Milesem Davisem na przykład w tym utworze. A jeżeli mówimy już o liście osobistej w przyszłym tygodniu, to anonsuję, że gośćmi będą także Wojtek Mazolewski, który będzie opowiadał o swojej nowej płycie. Przy okazji wiemy z przecieków, że pracuje w tej chwili w studio z Pink Floyd, a także, uwaga, uwaga, Jarek Kiesiński, który opowie o nowym utworze, który zagramy. Premiera jest bodajże we wtorek i pewnie nowej płycie Sztywnego Pala Azji. Wojtek Mazolewski doczekał się recenzji w angielskiej prasie muzycznej. Czytałem to na własne oczy, będąc w Londynie przed tygodniem. A skoro mówimy o tamtejszej scenie jazzowej, w której Wojtek od czasu do czasu bierze udział, to mamy fantastycznego pana, który gra na dość rzadkim instrumencie, czyli tubie. Nagranie pochodzi z klubu Blue Note w Nowym Jorku i jest to zupełnie nowa płyta. Jeden z najwspanialszych muzyków współczesnej londyńskiej sceny jazzowej, Theo Cross, grający na tubie, znany m.in. z zespołu Sons of Kemet. A teraz nie bez przyczyny pojawi się Frank Zappa. tym roku mija 40. rocznica śmierci artysty, dla którego Frank Zappa był wielką inspiracją, wielkim idolem. Jego fascynacja w tamtych czasach, lat 70. i 80. była jak na nasze warunki unikatowa, bo posiadał na przykład kilkadziesiąt winylowych bootlegów Franka Zappy. Nazywał się Piotr Marek. 4 sierpnia w Krakowskiej Alchemii specjalny koncert, na który przylatuje między innymi z Londynu specjalnie Artur Hajdasz, członek grupy Dupont, która wystąpi w dość niecodziennym składzie duetowym. Mam nadzieję, że Hajdasz będzie gościem listy osobistej. Zaprosimy do programu też syna Piotra Marka, a także wydawcę pięknej reedycji płyty Dupont, z której teraz fragmencik zagramy. Nie jest to muzyka łatwa, no ale skoro Zappa był tu inspiracją, wtedy nikt tak w Polsce nie grał. I już na zakończenie pieśń, która niech będzie łącznikiem między dwoma festiwalami, które ostatnio lista osobista odwiedziła w tej części kraju. Dziękujemy za dziś. Katarzyna Fils-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz w Warszawie, Romuald Wrzodak i Piotr Mec na festiwalu Young Arts w Krośnie na lotnisku Aeroklubu. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Poniżej 14 ulicy żyją tu misi ponurej przyszłości z cudzego wyboru stolicy. Wschodnia wioska okropnie dziś modna, kobylcy zza brudnej firanki lipują po przechodniach. Wschodnia wioska liny dziś mówią. kryptonim, punkt nacisku. Bo raz burmistrza nam tu przywieźli, żeby obejrzał wszystko. Tany, co żebrzą, nie zastrzyk. Bankierów, co lecą na spidzie. Biedak biedaku obdziera do naga. Spać potem nie mógł przez tydzień. Nie spał przez tydzień. Nad wschodnią rzeką, do domu daleko, za każdym rogiem bieda. Brak szalu na buty, na szkołę, na mleko. Śmierć można kupić i sprzedać. Kupić i sprzedać. Rzeźbiarz Edi żyje na rogu. Butów nigdy nie nosi. Nawet robali z domu nie goni. Tyle ma w sobie miłości. Grzechy śmieją się ze mnie. Poniedziałkowy poranek. Jeden po rzeką, do domu daleko, za każdym rogiem bieda. Brak szmalu na buty, na szkołę, na mleko. Śmierć można kupić i sprzedać. Kupić i sprzedać. Wschodnia. Autopromocja. Podobno ten jasnowidz dotykał wszystkich przedmiotów, miał jakieś wizje. Lato 2025 na scenie teatralnej Trójki. Radosław Paczocha z premedytacją. Reżyseria Jarosław Tumidański. Jeśli tylko była w mieście, nie opuściła żadnego karaoke. Uwielbiała śpiewać.